un savi que mira amb ulls ben oberts, s'hi fixa, medita i mai no diu res. Mussol despistat, la nit ja s'acaba i el sol ha arribat. No el truquis de dia, que fa l'adormit. Li agrada la fosca, l'encís de la nit. Mussol despistat, la nit ja s'acaba i el sol ha arribat. Un savi que mira amb ulls ben oberts, s'hi fixa, medita i mai no diu res. Mussol despistat, la nit ja s'acaba i el sol ha arribat. No el truquis de dia, que fa l'adormit. Li agrada la fosca, l'encís de la nit. Mussol despistat, la nit ja s'acaba i el sol ha arribat. Mm-hmm.